Minęła piąta, jest 28 listopada, tu Trójka, Paweł Turski, dzień dobry. Agnieszka Drozd przedstawi serwis Trójki. Wigilia będzie dniem wolnym od pracy, Sejm uchwalił nowelizację ustawy. Bezrobocie znowu pozytywnie zaskakuje i spada, w październiku było poniżej 5%. Ponad 50 nowych rezerwatów przyrody powstanie w grudniu. Sejm uchwalił wieczorem nowelizację ustawy, zgodnie z którą od przyszłego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Nowela przewiduje też, że od 25 roku trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Regulacja trafi teraz do prac w Senacie. Za nowelizacją ustawy o dniach wolnych od pracy głosowało 403 posłów, przeciw było 10, wstrzymało się 12. A wcześniej Sejm odrzucił m.in. poprawki PiSu i Lewicy, by 24 grudnia był dniem wolnym już od tego roku. Pozytywne zaskoczenie na rynku pracy. W październiku bezrobocie utrzymało się na poziomie 4,9% wobec 5% miesiąc wcześniej. Mateusz Żydek z Randstad Polska zwraca uwagę, że dane GUS-u są lepsze od prognoz. Zaznacza jednak, że nie w każdym regionie praca szuka człowieka. W okolicach Radomska, Przemyśla, Krosna, Ełku, Włocławka czy Szczecinka stopa bezrobocia wciąż przekracza 10%. To pokazuje, że nie wszędzie dostępność ofert pracy jest wystarczająca. Czasami jest to też kwestia niedopasowania kompetencyjnego i to pewnie zadanie dla pracodawców, na ile wobec niedoboru kandydatów są w stanie zaangażować się w proces przygotowania kompetencyjnego pracowników, którzy tego wsparcia potrzebują. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w październiku 765 tysięcy, a odczyt jest nieco lepszy niż wcześniejszy szacunek Ministerstwa Pracy. Resort spodziewał się 5%. Czterech członków Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Lotniczej straciło stanowiska po tym, jak funkcji został pozbawiony prezes LOT-u. Decyzja o odwołaniu Michała Fioła zapadła we wtorek, po tym jak premier ogłosił przeniesienie spółki spod nadzoru Ministerstwa Aktywów Państwowych do resortu infrastruktury. Ciąg dalszy tej sprawy monitoruje nasz reporter Michał Jędrkowiak. Ta zmiana miała spowodować tarcia w koalicji i odwołanie prezesa Fioła miało być tego efektem. Zdaniem eksperta rynku transportowego Adriana Furgalskiego o kwestie merytoryczne nie chodziło. LOT, cytując ministra Laska, miał w ubiegłym roku fenomenalne wyniki, ponad miliarda złotych zysku. Wątpliwości są nie tylko co do powodu odwołania, ale też sposobu, w jaki zwołano Radę Nadzorczą, która podjęła decyzję. Oczywiście sprawa jest bulwersująca. Mówi minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. Czy jest wola przywrócenia Michała Fioła na stanowisko? Od rana mamy bardzo duże zmiany w Radzie Nadzorczej PGL. Te informacje potwierdziłem w Ministerstwie Infrastruktury. Stanowisko w Radzie Nadzorczej Polskiej Grupy Lotniczej straciło 4 z 8 członków, a to według znającego sprawę eksperta nie koniec. Wszyscy, którzy doprowadzili do takiego buntu na pokładzie, są odwoływani. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Już za tydzień ponad 50 nowych rezerwatów przyrody oficjalnie stanie się faktem. To kolejny krok w procesie wyłączenia 20% powierzchni terenów leśnych w Polsce spod tradycyjnej gospodarki leśnej, czyli spod wycinki. W planach są już kolejne rezerwaty, mówi o tym generalny dyrektor ochrony środowiska Piotr Otawski. Liczymy, że w przyszłym roku ten proces będzie kontynuowany i co najmniej 100 kolejnych rezerwatów powstanie w ramach tej inicjatywy. To jest naprawdę bardzo dużo, dlatego że w ciągu poprzednich 8 lat powstały 36 rezerwatów, teraz w ciągu pół roku 53. Nawet patrząc procentowo na zmianę powierzchni, te 53 rezerwaty obecnie powstające to jest mniej więcej zwiększenie o 3% powierzchni leśnej objęte rezerwatami. Koalicja rządząca zobowiązała się do wyłączenia 20% lasów spod wycinki. Według wytycznych wypracowanych do tej pory w rozmowach z różnymi stronami ten cel ma być osiągnięty w 2027 roku, a równolegle trwają prace nad powstaniem lasów społecznych wokół kilkunastu aglomeracji w Polsce. Do tej pory udało się osiągnąć porozumienie w tej sprawie we Wrocławiu, Katowicach, Warszawie, Kielcach, Bydgoszczy i Toruniu. Dotyczy to obszaru o łącznej powierzchni 78 tysięcy hektarów. Nie 24 godziny, tylko 4. Wicepremier i minister transportu Włoch Matteo Salvini ograniczył zapowiedziany na piątek strajk generalny, który miał trwać całą dobę. Pracownicy będą demonstrować przeciwko ustawie budżetowej. Jak ograniczenia tłumaczy Salvini, to wie nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Minister wskazał, że w tym miesiącu pracownicy transportu publicznego strajkowali już dwukrotnie przez całą dobę, kosztem milionów Włochów, którzy nie dotarli z tego powodu do pracy. Rządząca prawicowa koalicja Giorgi Meloni oskarża lewicowe związki zawodowe o proklamowanie strajku z powodów politycznych, by wzbudzić antyrządowe nastroje. Premier wskazała, że decyzja o piątkowym strajku generalnym podjęta została, gdy toczyły się negocjacje ze związkami, a ustawa budżetowa nie była jeszcze gotowa. Włoskie media wyliczają, że od kiedy prawica sprawuje władzę, odbyło się już 518 strajków, czyli 15 razy więcej niż za rządów lewicy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal najchłodniej jest w Zakopanem, minus 3 stopnie. Najcieplej jest w Bielsku Białej, to żadna różnica w porównaniu do czwartej, oraz tu nowość w moim rodzinnym Szczecinie, prawie plus 8 tam jest na termometrach. Wreszcie kraju temperatura jest dodatnia, 1 stopień jest w Zamościu, 4 stopnie są w Inowrocławiu, 7 jest w Wolinie. Deszcz pada obecnie w pasie od Kołobrzegu do Opola. W ciągu dnia temperatura będzie odrobinę wyższa niż obecnie, 4 stopnie będą w Sejnach, 5 będzie w Mierzynie oraz na stacji. Nächste Station Szczecin Gumieńce. Na stacji Szczecin Gumieńce, no tak się dzisiaj śmieje z tych niemieckich kolei, bo niemieckie koleje wycofują papierowe rozkłady jazdy. 7 stopni będzie za to we Wrocławiu. Padać ma dziś w całym kraju, w okolicach Suwałk może spaść nawet śnieg. 6 minut jest po piątej. Coś mi świta. Ja wiem doskonale, że Państwo znali oryginał utworu, który słyszeliśmy przed piątą, tajwańskiej grupy Power Station. Takie tango i budka suflera teraz na antenie Trójki. Olga Szućka audycję realizuje, Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić serdeczne dzień dobry od nas po raz drugi. Na sali wielkiej i błyszczącej, tak jak nocne Buenos Aires. mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Polska propozycja była wraz z nami na antenie Trójki Polski Oryginał. To kartka z kalendarza Polska. W 1844 roku otwarto pierwszy odcinek kolei warszawsko-wiedeńskiej Warszawa-Pruszków. W 1906 roku władze carskie zalegalizowały działalność Związku Maria Witów. Moja pierwsza dziewczyna jest, była. Nie, no jest dalej. Była moją dziewczyną, ale jest dalej, żyje Maria Witką. W 1912 roku w Lublinie uruchomiono miejską komunikację autobusową i od 112 lat działa w tym mieście prawie, że nieprzerwanie. No, przerwy występowały tylko w czasie I i II wojny światowej. W 1965 roku otwarto Muzeum Więzienia Pawiak, to w Warszawie, a dwa lata później... W FSO w Warszawie rozpoczęto produkcję Fiata 125P. No, brzmiał ten polski Fiat. Oj, brzmiał. W 1984 roku za to w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie zespół pod kierunkiem profesora Wiesława Jędrzejczaka przeprowadził pierwszy w kraju przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy. 6 lat później za to... Czyli w 1990 roku Wrocław jako drugie polskie miasto po Warszawie został podłączony do internetu. A w 2008 roku premierę filmu Mała Moskwa mieliśmy okazję zobaczyć. W ten film w reżyserii Waldemara Krzystka. Jest 5:13, słuchają Państwo Trójki. Serdecznie witam, panie dziennikarze, zanim opowiem panu o swych planach. Na imię mam glebu ten Carmen, la Tarullo, gledys. Jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest bosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. O, proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach. Ale teraz muszę jechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie z tyleną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Just a Ja to mam prostą drogę do pracy. O 6.59 to wsiadam do pociągu EC246 do Berlina. On już się rozkładowo spóźnia 8 minut. Czekam godzinę, wsiadam w WIC79 do Curychu, wysiadam w Karlsruhe. Mam 23 minuty na przesiadkę i wsiadam w TGV 9570 do Paryża i po 46 minutach, jak żadnego opóźnienia nie będzie i pociąg będzie występował na papierowym rozkładzie jazdy, to wysiadam w Strasburgu. Niemcy wycofują papierowe rozkłady jazdy, a teraz temat ze Strasburga. Posłowie Parlamentu Europejskiego zagłosowali wczoraj za nowym składem kolegium komisarzy Komisji Europejskiej. Teraz musi go zaakceptować jeszcze Rada Europejska i o szczegółach ze Strasburga. No ciekawe, czy jechał pociągiem Jan Olencki. Za nowym składem Komisji Europejskiej opowiedziało się 370 eurodeputowanych. Przeciw było 282, a 36 wstrzymało się od głosu. Szefową komisji na drugą kadencję pozostaje Ursula von der Leyen, która mówiła po głosowaniu, że kluczowe znaczenie dla najbliższych 5 lat będzie miała jedność. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac i ma to kluczowe znaczenie, ponieważ czas nagli. Stoimy w obliczu poważnych wyzwań politycznych wewnątrz naszej wspólnoty, na naszych granicach, w naszym sąsiedztwie. Musimy zwiększyć naszą konkurencyjność, a wpływ zmian klimatycznych jest jeszcze bardziej odczuwalny. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę liczyć na silny i doświadczony zespół. Wszyscy członkowie kolegium wykazali się umiejętnościami, motywacją i zaangażowaniem na rzecz wspólnoty. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola wyraziła zadowolenie po głosowaniu, że parlament dopełnił obowiązku demokratycznej kontroli władzy wykonawczej wspólnoty. Obywatele oczekują od nas teraz wyników, zajęcia się rosnącymi kosztami życia, uczynienia naszej wspólnoty bardziej konkurencyjną i niezależną w obszarach takich jak bezpieczeństwo energetyczne czy obronność. A teraz zespół, który ma to zapewnić, jest już znany. Cieszę się, że przewodnicząca von der Leyen zgodziła się zająć kilkoma obawami, które parlament zgłosił podczas wysłuchań, torując drogę do dzisiejszego pozytywnego głosowania. Nowym komisarzem do spraw budżetu został przedstawiciel Polski, Piotr Serafin. Jak zapowiedział, nowy budżet będzie budowany w oparciu o zasady uproszczenia i uelastycznienia. Wskazał przy tym, że budując nowy budżet na lata po 2027 roku, najpierw należy określić jego priorytety. Tak ważne w trakcie konsultacji w najbliższych miesiącach, gdy idzie o kształt przyszłego budżetu, będzie dyskusja o priorytetach. Ja wiem, jakie priorytety ma Polska, wiem, jak ważna dla Polski jest polityka spójności, polityka rolna, ale wiem też, że polityka obronna i wydatki na rzecz wspólnego bezpieczeństwa to też jest jeden z kierunków, który zwłaszcza dla krajów graniczących z Rosją, graniczących z Białorusią, będzie moim zdaniem szalenie poważny. Ale poczekajmy, będą konsultacje, na tej podstawie będziemy budowali propozycję budżetu. Komisarz Serafin dodał, że nowy budżet musi odpowiadać także obecnym realiom na świecie. Teraz nowy skład komisji musi zatwierdzić Rada Europejska. Po tym komisja rozpocznie pracę od 1 grudnia. Zadzwonił do nas słuchacz i się zapytał, czy ja zdążam na te wszystkie przesiadki. Nie, odpowiem, ale i tak mam się dobrze, bo te pociągi TGV to nie są przepełnione i się nie zatrzymują. Pan Grzegorz z Częstochowy do nas zadzwonił właśnie w sprawie pociągów i papierowych rozkładów jazdy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. No i co pan na ten temat sądzi? Czy te rozkłady to powinny być? Czy może rzeczywiście lepiej je wycofać, bo i tak to się... No nijak ma do rzeczywistości odjazdów pociągów. Owszem, mogłyby zostać, tylko powinny być bardziej czytelne, bo jak pamiętam z czasów, kiedy ja jeździłem 10 lat pociągami do pracy, dlatego mi przeszło, to te rozkłady jazdy nie były zbyt czytelne i wiele ludzi się pytało, co te oznaczenia tych kropek czerwonych, zielonych, co to jest i od czego to jest. To tak napisane, tak po masażemu troszeczkę. Ale ja bym nie rezygnował całkowicie z rozkładu jazdy, tak pracuję w branży autobusowej i rozkład jazdy mamy papierowy na przystankach, bo nie wszędzie może być prąd, nie może być zasilanie. No i jeszcze trzeci aspekt, wandalizm. Niestety to jeszcze w Polsce nie zostało wyleczone i wiele przystanków, wiele dworców czasami wygląda, jakby wojna przeszła przez nich, a to przez ludzi, którzy po prostu za dużo wypili i ich energia roznosiła. No też często starają się mieszkać na tych dworcach. PKP oczywiście z tym walczy. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za telefon. Miłego, do widzenia. Szerokości. Pan już wybrał samochód, ale może są wśród nas fani kolei, którzy kolej będą bronić, w tym tę niemiecką i francuską, która do Strasburga zmierza. 20 minut jest po piątej. Za 3 minuty zajrzymy do prasy. Wcześniej jednak zachęcam Państwa do kontaktu z nami właśnie w kolejowych sprawach. Dziś w audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia 22 i 7 Trójek to telefon do nas, a maile to świt@polskieradio.pl. Jeszcze jest komunikator SMS-owy 71335. Sześć minut pozostało do 5:30. Coś mi świta w sieci. I to jest najlepszy czas, aby zajrzeć, no właśnie, nie do papierowej, a do cyfrowej wersji dzienników ogólnopolskich. Na pierwszy ogień, Rzeczpospolita i okładka. No właśnie temat dotyczący internetu. Piraci grasują w Unii. Europę zalał nielegalny streaming, ale Polska stawiana jest za wzór. Mniej cyfrowych kradzieży niż u nas jest tylko w 3 krajach Unii Europejskiej. Prognozy nie są jednak obiecujące. 10 razy miesięcznie sięga nielegalnie po treści online przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej. Polak tylko 8 razy. No to cieszy. To też jest chyba taki dowód na to, że może nie jesteśmy leniwi, ale dość dobrze zarabiamy, bo kupujemy te abonamenty na te wszystkie platformy streamingowych, a ich jest tak wiele, że długo bym mógł wyliczać. Okładka Gazety Wyborczej. Wyborcza ujawnia KGHM i 16 milionów na kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura Okręgowa w Legnicy rozpoczęła śledztwo w sprawie nielegalnego finansowania kampanii wyborczej przez Fundację KGHM. Chodzi m.in. o produkcję smyczy, kubków, parasoli i koszulek z logo Prawa i Sprawiedliwości. 10. strona Gazety Polskiej Codziennie o historii. Odrobina o poranku. Od bryłki złota do blika Fenicjanie czy Lidyjczycy. Skąd się wzięły pieniądze? O tym właśnie można przeczytać na stronie 10. tego ogólnopolskiego dziennika. Jeszcze temat z dziennika Gazety Prawnej. Były pieszczochy, a będzie algorytm. 71 uczelni dostanie dodatkowe pieniądze po tym, jak rząd zdecydował się wyemitować dla nich obligacje. Podział zależy od wielkości subwencji i tego, jak wcześniej hojny był, no już teraz można powiedzieć, niedoszły prezydent, czyli Przemysław Czarnek. Jeszcze jeden ważny temat. Lenina niesie chłód i drogi gaz. W listopadzie z europejskich magazynów ubędzie rekordowe 9 miliardów metrów sześciennych gazu, a to ze względu na niskie temperatury na starcie sezonu grzewczego. W tym roku zjawisko Lenina ma przynieść na stary kontynent chłodne i wilgotne powietrze, przez co zużycie gazu zimą może być o 10% wyższe niż przed rokiem. To oczywiście może wpłynąć także na ceny gazu, także dla odbiorców indywidualnych. 3,5 minuty pozostały do wpół do szóstej. O 5.30 punktualnie skrót serwisu Trójki. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Trójka Free, a teraz tu, YouTube. Jest 5.30 i czas na zapowiadany skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Alarm lotniczy w całej Ukrainie. O jego wprowadzeniu poinformowało wojsko. Powodem jest zagrożenie atakiem rakietowym. Obrona powietrzna przekazała, że wykryto pociski lecące m.in. w kierunku regionu mikołajewskiego, kirowohradzkiego i Odessy. Poinformowaliśmy inne kraje, w tym Polskę, o możliwości wypowiedzenia traktatu o zakazie min przeciwpiechotnych, powiedział wieczorem szef fińskiego rządu po pierwszym dniu szczytu nordycko-bałtyckiej ósemki z udziałem premiera Donalda Tuska. Atmosfera była taka, jakby ta sprawa była omawiana także w innych krajach, przyznał Petteri Orpo na konferencji dla fińskich mediów. W ostatnich dniach w Finlandii mówi się o tym, że przystąpienie do traktatu ottawskiego w sprawie zakazu użycia min przeciwpiechotnych było dużym błędem, ponieważ środowisko bezpieczeństwa zmieniło się znacząco na przestrzeni dekady, kiedy to w 2012 roku Finlandia ratyfikowała porozumienie. W tym roku jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech będą objęte największymi w historii środkami bezpieczeństwa, donosi Bild. Pierwsze jarmarki otwierają się już w najbliższy weekend. W końcówce sierpnia, kiedy w Solingen Syryjczyk zabił nożem 3 osoby, władze podniosły poziom ryzyka ataków terrorystycznych. Od początku listopada w całym kraju obowiązuje zakaz noszenia noży. Na jarmarkach mają być z kolei rozstawieni funkcjonariusze policji po cywilnemu. Imprezy będą też dodatkowo ogrodzone barierkami i betonowymi blokami. Na więcej informacji w serwisie o 6. W stolicy polskich Tatr jest najchłodniej przez cały poranek, minus 3 stopnie. Przez cały poranek też najcieplej jest w Bielsku Białej. Teraz już jest tam 8 stopni na plusie. Tyle samo jest też teraz we Wrocławiu, już nie w Szczecinie. W reszcie kraju od 1 stopnia na plusie do 7. Opady przemieszczają się na wschód. Pada obecnie już w pasie od Opola do Słupska. W ciągu dnia deszcz może padać w całym kraju, oprócz północnego wschodu. Tam akurat padać ma śnieg. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 4 stopni w Suwałkach, przez 5 w Olsztynie, 6 w Kołobrzegu, 7 w Poznaniu, do 8 w Opolu. Agnieszka Drost wspomniała o Niemczech, co prawda o jarmarkach bożonarodzeniowych, a my dziś w audycji Coś mi świta rozmawiamy o też Niemczech, gdyż Niemcy wycofują papierowe rozkłady jazdy na kolei. I co państwo na to? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Nie chcemy się bać. 6 minut jest w pół do 6. Słuchają Państwo Trójki. Rozmawiamy dziś o tym, że Niemcy wycofują papierowe rozkłady jazdy na kolei. To jest punkt wyjścia do naszej dyskusji w ogóle o stanie kolei. I w Polsce, i w Niemczech, i na świecie, i w Europie, no w ogóle wszędzie. I zadzwonił do nas pan Piotr z miasta, w którym no w latach 90. z pompą Aleksander Kwaśniewski otwierał duży dworzec i ten dworzec dziś świeci pustkami, czyli z Częstochowy. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, no niestety ten dworzec faktycznie przymocny nam trochę wstydu, ale są jakieś plany przebudowy. A propos rozkładów niemieckich, zbyt dużo doświadczeń nie mam. Jedną podróż tylko wspominam jako 12-letni chłopak. Chłopak jechałem z Wrocławia do Dortmundu. Było to ogromne przeżycie, to znaczy, że jechałem sam. Natomiast jeśli chodzi o papierowe rozkłady, może z racji odeszłego wieku, ja przepadam za papierowymi książkami i papierowe rozkłady byłyby ok, gdyby nie pszczonka, faktycznie no, musiałem używać okularów do przeczytania tych drobnych treści. Ale uważam, że są przydatne, tak. Pan mówi, że jechał pan z Wrocławia, tak? Wtedy. Czy był pan jakoś w ostatnich latach na dworcu we Wrocławiu, czy nie zdarzało się raczej? Niestety, chociaż też mam mnóstwo wspomnień, ponieważ spędziłem w tym mieście 10 lat edukując się i ten dworzec zawsze budził podziw. Jest to dzieło sztuki architektoniczne. Tak, zresztą kiedyś dworzec roku wygrał taki konkurs, ale chodzi mi o to, że tam nad kasami były niegdyś, za czasów niemieckich, papierowe rozkłady jazdy. Później był remont w latach, no tuż przed Euro 2012. No i konserwator nakazał zachowanie tych papierowych rozkładów jazdy. Właściciel doszedł do wniosku, że no to już jest tak troszeczkę trąci myszką i wprowadził ekrany LCD, które wyświetlają te żółte rozkłady jazdy. To jest tak gdzieś powieszone 5 metrów nad poziomem podłogi, więc nikt nie jest w stanie tego przeczytać. Jak jest ktoś z Wrocławia, to proszę zadzwonić i się podzielić tym, ale nie wiem, czy rzeczywiście ktoś z tego korzysta, bo to jest naprawdę nie do przeczytania i tam to już chyba nie lupa, ale teleskop by się przydał. No szkoda. Tym bardziej, że pewnie te papierowe rozpady w jakiejś zarzutkowej ramie wyglądały naprawdę godnie w tych okolicznościach, bo może to jest przepiękne. Dworzec jest przepiękny, często też gra w filmach. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję, ja się cieszę, że po latach znowu zachciało mi się do Państwa zadzwonić, znowu można słuchać Trójki. Bardzo nas to cieszy, również mnie osobiście. Troszeczkę mam nadzieję, że jest w tym mojej zasługi. Także mam nadzieję, że jest w tym trochę zasługi dobrej muzyki, która jest wraz z nami w programie trzecim. Teraz Witamina i Dom. Domem kolejarza jest dworzec albo rogatka. Buduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Że ponoć to spoko ty. Dużo pali, ale spoko ty. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię. Cóż ja jej odpowiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię. Jedna głupia, druga głupia, trzecia o mnie mówi, że głupi jestem jak but i że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa. Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej to ze Śląska dziołka. Niech nam pierogi lepi, please. Z Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Osiemnaście minut pozostało do szóstej. Rozmawiamy dziś w Trójce w audycji Coś mi świta o znikających papierowych rozkładach jazdy. Od 15 grudnia Niemcy wycofają ze swoich dworców właśnie takie analogowe rozkłady. I zadzwoniła do nas pani Barbara z Katowic, wybrała 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, po raz drugi. Proszę pana, na dzień dobry. Ja mieszkam w Polsce, państwie niezależnym. I mało mnie obchodzi, co Niemcy sobie robią. Kto chce mieszkać w Niemczech i kogo interesuje tylko historia i teraźniejszość i dzień dzisiejszy w Niemczech, to niech sobie tam uprawia takie wiadomości. Ja chcę żyć sprawami, które są w naszym państwie i które nas dotyczą. A czy pociągi Deutsche Bahnu nie wjeżdżają do Polski, chociażby do Szczecina, do Zgorzelca? No, Szczecin, proszę pana, to jest taka wirtualna rzeczywistość Polski. Nie, no ja się tam urodziłem, to jest prawdziwe miasto. Nie, to nie jest żadna teoria spiskowa. Proszę pana, no więc to jest taki, jest pan wirtualnym Polakiem. Proszę pana. Ale korzystam też z obywatela, to tak, jestem wirtualnym Polakiem. No właśnie. No dobrze, no. No, proszę pana, bo w tej chwili obywatelstwo, a narodowość to są dwie różne sprawy, ale ja bardzo szeroko temat poruszam. Proszę pana, ponieważ mam, jestem po 70, pracowałam, proszę pana, na komputerze, no, można powiedzieć 20 lat, grubo ponad 20, mam zniszczone oczy. Nie będę rozkliwiać się tu nad sobą. Proszę pana, nie używam komputera obecnie, ponieważ chcę zachować wzrok. Poza tym, ponieważ pracowałam jeszcze na monitory, były takie białe, brzuchate, nie było ekranów ochronnych. Było zwalnianie pracowników, a ci, co zostali, to harowali. Proszę pana, zapalenie spojówek i tak dalej po 10 godzin przed monitorami, więc taka to jest rzeczywistość tych... Czyli marki, nie digitalizacji, które... tak to możemy podsumować, proszę pani Barbaro. Jeśli pan mi poświęci trochę czasu, może posłuchają też nasi wnukowie. No właśnie, też inni dzwonią i każdy powinien mieć mniej więcej tyle samo czasu, dobrze, pani Barbaro. Pana. Ale do czego zmierzam, proszę pana? No to pana? Tak w dwóch zdaniach, proszę. No, w dwóch zdaniach, proszę pana. Że żyją jeszcze te babcie, które wy nazywacie, że tylko pierogi kleją i poruszają się jeszcze te babcie, na szczęście, jeszcze w tej waszej wirtualnej rzeczywistości chcą jechać tak. pociągiem i chcą przeczytać rozkład jazdy, chcą kupić bilet, a wy ciągle żyjecie w wirtualnej już rzeczywistości. Tylko jak komórka się rozładuje... I proszę pana, nie będzie gdzie przeczytać różnych informacji, to nie wiem, co to będzie. Chyba będzie już chaos i jak wieża Babel, to wszystko się zawali. Więc opamiętajcie się trochę, to ja mówię, osoba, która trochę żyje już na tym świecie, wie pan. I te dworce PKP i to wszystko. Ja kiedyś jeździłam, proszę pana, do Częstochowy godzinę czasu. Jechał autokar z dworca PKS gdzie można było wsiąść, jechać. Dzisiaj wszystko się kupuje, bilety, proszę pana, komputerem, wszystko wirtualnie, więc proszę pana, szaleństwo jest olbrzymie. Nie patrzy się na te osoby, które żyją jeszcze, które mają za sobą inną przeszłość i które budowały tą waszą wirtualną rzeczywistość i dzisiaj jest ten chaos właśnie, który potrzebuje psychologów, psychiatrów od 7 roku życia. Więc i to wszystko mówiła pani Barbara, pan prowadzący z wirtualnego Szczecina przekazuje głos do nie wiem czy wirtualnego Poznania. No, pani Barbara by pewnie powiedziała do może niemieckiego Pozen dawnego. Pani Sylwia jest wraz z nami. Dzień dobry, pani Sylwio. Tak, dzień dobry. Pozdrawiam pana serdecznie. Jak najbardziej wirtualnej. Zresztą to jest... Ja uważam, że trend jest w ogóle okej. I no, po prostu jest taką koniecznością. Znikają papierowe gazety. Od przyszłego roku część korespondencji takiej urzędowej będzie elektroniczna. Zresztą ja korzystam z mObywatel i z tych wszystkich portali. Jestem jak najbardziej na tak. Natomiast jeżeli chodzi o... Ale sobie pan znalazł temat tak na marginesie. Ale jeżeli chodzi o rzeczywiście o te rozkłady jazdy, to myślę, że niemiecka kolej jest jednak na innym, wyższym poziomie. Na polskich dworcach mają miejsce wciąż potężne awarie elektronicznych systemów i po prostu bardzo często brakuje informacji. I tak jest między innymi w Poznaniu, gdzie ten nasz węzeł komunikacyjny... No ten chlebak to jest mityczny już. Tak, tak, tak, dokładnie. Cały czas. Ja w ogóle jeżdżę koleją i bardzo lubię kolej. No i, ale pamiętam 2 lata temu, w październiku, jakoś tak przed Wszystkimi Świętymi, podobna awaria miała miejsce we Wrocławiu i doświadczałam tego na własnej skórze, jeszcze miałam bardzo chorego psa i ten chaos, jaki panował, no po prostu do tej pory jakoś taki mam uraz do dworca głównego, pięknego, wyremontowanego we Wrocławiu. To po prostu stanowisk elektronicznie zniknęły informacje o odjazdach i przyjazdach i podróżnym zostały jedynie papierowe rozkłady, więc myślę, że to jest dopiero przed nami, nie? Że no nie, to papierowe rozkłady no przychodzą do lamusa, ale jeszcze w Polsce musi być gdzieś jakiś taki ślad. No chociażby, żeby jeden rozkład był na dworcu, jakby się rzeczywiście wszystko posypało. Tak. Taka rezerwa. Mhm. Bardzo dziękuję pani Sylwio za telefon. Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie tutaj z Poznania. Dzwoniła wcześniej do nas, do usłyszenia, pani Barbara z Katowic i w Katowicach urodził się Vito Bambino, czyli wokalista Witaminy, która była przed nami. No i to się może pani Barbarze nie spodobać, ale pan Vito Bambino wychowywał się w Dortmundzie i śpiewa nawet po niemiecku. Za 12 minut będzie 6. It's like I love you. Moje oczy jak na glu do twych spodni. Taka 2002, weź nogawkę podwiń. Moja ekipa robi rumor i bardzo możliwe, że będę niedługo się usuwał. Ale powiedz zanim pójdę, czy jakoś ten tegę zdasz numer, czy ja cię jeszcze ujrzę. Hast du Lust, lass uns machen, was du willst. Hast du Lust, hast du Hunger, hast du Spaß? Alles gut, willst du Gras, sag mal. Weil Baby, du machst alles richtig. So viele Groupies und du bist nicht eifersüchtig. Ich geb 1A-Note, du bist Beste. Echte Liebe, ich rate jedem zu testen. Brody, leih mal deinen Hoodie. Ich hab nicht genug gepackt für den ganzen Juli. Und jetzt ist es minus 8 in der Nacht. Ich geb 8 in der Nacht, ich werd wach in der Nacht, Brat. Bei mir gut, Russian Standard. In Polen hab ich Besi do Bangla. Soll nur keiner wissen, dass ich Guap mach. Im Falle der Vermieter wär'n Bastard. Bin auch kein Fan vom Finanzamt. Gib lieber an die Fam als das Land ab. Muss schon ein bisschen grinsen, seit ich Land hab. Rozmawiamy dziś w audycji porannej Coś mi świta o tym, że Niemcy wycofują papierowe rozkłady jazdy na kolei. Od 15 grudnia już ich nie będzie. Zadzwonili do nas kolejni słuchacze. Pan Mariusz z Tucholi, wirtualnej Tucholi podobno. Dzień dobry. Dzień dobry, z niewirtualnej Tucholi. A, jednak niewirtualna. Niewirtualna. Chciałem powiedzieć, że troszeczkę szerzej chciałbym spojrzeć, tak jak pana, proszę pana, ta pani, która dzwoniła. I proszę pana, moim zdaniem sytuacja powtarza się w ten sposób, że my jesteśmy zapatrzeni na zachód, na Berlin. Wprowadzamy te same sprawy, co na zachodzie i potem okazuje się, że to jest fiasko, bo Niemcy już się z tego wycofują, a my dopiero wprowadzamy. A jeżeli chodzi o elektroniczne rozkłady jazdy, to jestem zdziwiony. Nie dlatego, że mi się to nie podoba, bo Bydgoszcz już dawno ma elektroniczne wyświetlacze, mimo tego, że są też papierowe. Ale jestem zdziwiony, że to zużywa masę energii. To cały czas jest włączone, cały czas się pali. Muszą działać jakieś tam komputery, żeby to wszystko działało i wyświetlało na bieżąco. I dziwię się, że ten ekologiczny Berlin, ci ekologiczni Niemcy tyle energii zużywają. Dziękuję, pozdrawiam i... udanego dnia życzę. Wzajemnie, panie Mariuszu. I zadzwonił też do nas pan Bogdan z Tychów. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Pawle, panie szanowny redaktorze, wszystkim słuchaczom. Rewelacyjny pan jest. Jestem zafascynowany i zmusił mnie pan do pobiegnięcia po telefon. Mhm. Mam koty, pod ręką mam koty. Jak zacząłem słuchać o trzeciej pana audycji... To jeszcze był pan Krzysztof wtedy. No dobra, to czwarta dwie był przebój takie tango w wykonaniu... To przed piątą, tak, było, tak, w wykonaniu tajwańskiej grupy. Rewelacja, nawet tango słowo było po polsku mówione, śpiewane. A ja, co do Niemców, którzy wymyślili, zdaje się, druk, to Gutenberg lub tamte okolice... Moguncja, no tak, Mainz. To oni po prostu koło pewne... zakreślili i likwidacja druku, przynajmniej rozkładów drukowanych, to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Uwielbiam Niemców. Co do terminów budowy na przykład lotniska pod Berlinem... Terminowi bardzo. Bardzo, bardzo weźmy przykład z tego terminu przedłużanego. Tak będzie CPK u nas wyglądało i budowa. Czyli tylko 8 lat opóźnienia, tak? Już możemy to potwierdzić na antenie Trójki. Co najmniej ja tak uważam. Aha. I chciałem jeszcze zwrócić uwagę korespondentowi w Brukseli czy w Strasburgu, Nie mówi się Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, tak. To z niemieckiego. Wymawia się Leyen i nie rozumiem, dlaczego korespondent mieszkający... Nie, on tam pojechał. Normalnie jest Beata Płomecka. Tutaj trzeba Jana usprawiedliwić. Ja też mówiłem, jaką długą drogę miał do pracy, tak? Czyli przez Berlin, później tam przesiadka w Karlsruhe. Nie, no to się da wszystko wytłumaczyć. 13 godzin jazdy pociągiem, ale zdążał jednak ostatecznie. Leyena z Leyenem nie będę mu to tolerował. To do dworca kolejowego we Wrocławiu jest... No jest piękny. Panie Bogdanie, musimy kończyć, bo tutaj już naprawdę pociąg odjeżdża. Bardzo dziękuję za telefon. Nieczytelne tablice. No nieczytelne są te tablice we Wrocławiu, czyli mamy potwierdzenie. Kończymy audycję Coś mi świta. Olga Szućko ją zrealizowała, a Paweł Turski miał zaszczyt do Państwa mówić. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony. Słyszymy się już jutro. A za 4 minuty przywita się z Państwem Robert Grzędowski. Bałem się otworzyć, spojrzeć albo podejść, podać dłoń na zgodę, znaleźć wspólny płomień. Spania poza domem, braku rozmów z Bogiem, za głębokiej wody, bycia wyjątkowym. Zawsze tłumiłem w sobie krzyk, choć bardzo chciałem być jak byk. Gdy zamknę oczy, proszę wreszcie przyjdź i uciekniemy razem tam, gdzie czeka na nas nowy ląd. Gdzie czeka nowy ląd, tam, gdzie czeka nowy ląd, gdzie czeka nowy ląd. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? To mObywatel. Dlaczego mObywatel ma łatwiej? Bo jednym kliknięciem zastrzega swój PESEL. Twoja kolej. Pobierz aplikację mObywatel i załatwiaj ważne sprawy od ręki. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Żegnamy